أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوان، أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: المسلمون اخوة في الدين، لا فضل لاحد على احد الا بالتقوى. رواه الطبراني وابن نعيم عن محمد بن حبيب عن ابيه، صدق الله فيما قال. بو عزيز شريفي كسندس اكمش اكتبه اهميتنا بيان سنجنة تكرار ديورش. Müslümanlar kardeştirler. Binaenaleyh birbiri üzerine hiçbir üstünlükleri yoktur. Ne bilgi cihetinden, ne de servet cihetinden. Birisi der ki ben bu kadar okudum, bu kadar seneler okudum, bu kadar rütbeler aldım. Elbette benim bir üstünlüğüm olmasın, olur mu? Öteki de der ki ben bu kadar servetin sahibiyim, bu kadar maliyetinde insan çalışıyor, onları besliyorum, yediriyorum. Binaenaleyh benim de bir üstünlüğüm olmasın mı? Hayır. Müslümanlıkta böyle bir dava yok. Laf. Herkes. Sen zenginsen Allah vermiştir. Vazifen o. Öteki bilgindir, vazifesi neyse onun da o. Ama en hor gördüğümüz, fakir gördüğümüz mesela bugün... Misal olarak söyleyeyim, bir çöpçü, bir lağım temizleyen adam, Müslümandır ama garip işte, fakir, bu en hor bir işe, hakir bir işe şey olmuş, sahip olmuş. Onun kıymeti de çok üstündür. Eğer o sokaklarımızı temizleyiciler olmasa, o bizim şeylerimizi temizleyiciler olmasa, memleket pislikten gider. Öteki der ki ben öyle şey yapamayayım, yedir. Yapamam der. Öteki de ben de yapamam der. E sonra ne olacak bu pislikler? Bir hastalığa sebep olur. Demek ki onu da Cenab-ı Hak öyle yaratmış ki o da onu yapıyor. Memlekete o da bir bakımdan hizmet ediyor. Benim yapamadığım hizmeti o yapıyor. Senin yapamadığın hizmeti o yapıyor. Yani onun da kendisine göre bir şeysi vardır, kıymeti vardır. Fakat bunlar hep ayrı. Asıl iş Müslümanlıkta hiçbir kimsenin kimseye üstünlük taslamaya hakkı yok. Ancak takva cihetinden, Allah'a kurbiyet cihetinden, Allah'tan korkma cihetinden kimin üstünlüğü varsa üstün odur. Yoksa para, servet, şu bu, bunlar boştan ibarettir. Şimdi bakın, bunu bir evvelki hadis-i şerifte buyurulmuştu ki El-Müslimûne yer. Bütün Müslümanlar bir el. Bir el, iki el değil. Müslümanlar böyle bir el oluşur. Yani Müslümanlardan en hor ve en hakir, en geri bir insan, mesela hakler oluyor da kazanılıyor hak memleketlerden. Giden memleket insanları içerisinden efendim işte vurulur, kesilir, bir şeyler olur. O sırada bir adam diyor filan benim himayemin altındadır diyor. Ona kimse erişemez diyor. Benim himayemin altındadır. Ama hor bir adam. Mesela çöpçü bizim Ahmet'e. Demiş ki filan lan benim himayemdedir. Benim himayem altındadır. Bunlara kimse erleşmesin. Müslümanlar o adamın sözüne itibaren o söz verdiği insanlara, bildirdiği insanlara erleşemezler. Mesela büyük bir kumandan nasıl ki filanlara erleşilmesin dediği vakitte kimse erleşemiyorsa bu zayıf adamın da dediğine mum yapıştırılır. Onun kuna da kimse erleşmez. Çünkü hepsi birdir. Öteki paşadır. Belki de işte dümen neferidir. Fakat hepsi birdir yani. İki değildir. Ne kadar Müslümanlıkta bakıp görüyor musunuz? Ne büyük birlik var. Şimdi bakın bunun altında diyor ki Müslümanlar cesedi vahid. Bir ceset gibidir. Şimdi anlatamadı çünkü. Yetledi, anlaşılmadı. Daha bir izah. Kel cesedel vahid. Bir ceset gibidir diyor. Bütün insanlar Bir ceset gibi. Nasıl ki bir ceset birçok parçalardan terekküp etmiştir. Bir İslam camiası da böyle birçok insanların birleşmesinden meydana gelmiştir. Nasıl ki bir cesetteki bir parçaya dokunursanız her tarafınız istirab içerisinde, acı içerisinde, acıyı hisseder. Binaenaleyh o niçin vücut birbiriyle ilgili ve bağlıdır. İlgili ve bağlı olduğu için bir taraftaki ufacık bir rahatsızlık bütün vücuda sirayet eder. Müslüman da böyle olması lazım. Bütün Müslümanlar şartlar. Nerede olursa olsun. Hep cesedin vahid. Hepsi bir cesedindir. Şarttaki bir Müslümana ufacık bir ıstırap gelse bütün Müslümanlar onun ıstırabıyla ıstıraplanması lazım. Bu olmuyorsa mesela maazallah bazı vücutta bazı hastalıklar burasının kesilmesini icap ediyor. Mesela kolu hasta olmuş. Gangren diyorlar bize. Farzının. Kesilmesi lazım. Kesmezsek vücuda sirayet edecek. Vücut gidecek. Adama diyorlar ki bunu kesmek lazım buradan. Razı oluyor. Ama şimdi oraya bir ilaç sürüyorlar. Morfin diyorlar adına. Adamın güzelce elini veya ayağını kesiyorlar. Hiç duymuyor bile. Bakıyor ki kesilmiş. Kurtulduk hastalıktan. İşte bu morfin nasıl ki acıyı duyurmuyorsa birinin diğerine olan acısını kesiyor aradaki irtibatı. Bugün Müslümanların arasından irtibat tamamıyla kesilmiş, birinin acısıyla diğerinin hiç ilgisi olmuyor. Birinin acısıyla diğerinin ilgisinin olmaması morfinin tersidir. Morfin yoksa yalnız doktorlarda, hastanelerde olmaz ya. Morfin her tarafta. Söz, insan hakikaten çok büyük bir mahluk ama bir cihetten de gayet zayıf bir mahluk. Bulunduğu mıntıkanın tesiri altında kalmaktadır. Bulunduğu camia, mıntıka hangi camiaysa bakıyorsun orada yetişen insanlar o camiaya bağlamışlar. Mesela Allah gibi Fransa'daki Fransız, İngiltere'de İngiliz, Amerika'daki Amerikan oranın hayatından. Bir vakit Almanya'ya gitmiştik de bizim elimize bir defter verdiler. Biz de bir şeyler yazın böyle dedik diye. Dedik biz İslam dini çok yüksek bir dinde sizin de Müslüman olmanızı işten temenni ederiz diye bir şey yazdık. Dediler ki canım bu kadar Alman cehenneme gidecek de dediler biz cennete gideceksek bu olmaz dediler. Bunlar nereye biz de oraya. Yani bu kadar Alman cehenneme gitsin de biz fırtılı olumların içerisinden cennete girelim. Bunu aklımız kabul etmez dediler. Bunlar nereye biz de oraya. Pekala. Demek ki insan camiasına bağlı oluyor. Bulunduğun, mensup olduğun camia hayırlıysa hayırlı insan yetişiyor orada. Hayırsızsa hayırsız insanlar yetişiyor. Onun için dindarlar arasında bulunduğunuz müddetçe dindarsınız. Dindarların arasından ayrılırsa, dinsizlerin arasına karıştığınız takdirde sizin bilginiz bakarsın birer birer sökülüp kaybolur. Siz de bir dinsiz olur çıkarsınız ortaya. Onun için Müslümanların çok güzel teşbihler, tabirler vardır. Hristiyan hanımlarıyla Hristiyan hanımlarını bile Müslüman hanımlarına demişler ki Hristiyan hanımlarıyla saklanın, örtünün, onlardan kaçının. Çünkü onların Hristiyanlık adetleri usul usul size de sirayet eder. Haberiniz olmaz. Morfin çünkü usul usul işler. Fakat sizi de bakarsın onların adat annelerine yaklaştırır. Bilmeden, farkına varmadan çiğinizden çıkarsınız, canlarınızdan çıkmış olursunuz. Ne güzel şeyler söylemişler. Onun için cesedi vahide çok dikkat etmemiz lazım gelirken maalesef bugün bundan çok ve çok uzak ve çok uzak. Sebebi bulunduğumuz dinin kadrini bilmekten aciziz ve bulunduğumuz dini layıkıyla bilemiyoruz. Yani. Bursa'dayken bu sefer bana bir sual sordular. Bir arkadaş dedi ki, Hoca Efendi, ben dedi Yunus'u okuyorum. Mektepte öğretmen. Yunus'un beyitlerinden ders ediyor talebelerine. Şöyle bir beyte rast geldim. Beyit ezberim diye yok ama onun şeysine göre. Yunus demiş ki 72 millet demiş. Benim ininde bir dedi. Yahudi, Kifr, Ermeni, Rum ne olursa olsun. Hepsi benim bende misafir. Dedi ki Müslümanlıkta iyileri sevmek, kötülere de buğz etmek var. Ben bu ikisini birleştiremedim dedi. Bu Yunus ne diyor? Müslümanlık ne diyor? Bu ikisini birleştiremedin. Ne dersiniz dedi. Ben de pek bilmem bu şiirlerin işlerine pek akıl da ermez de sofuların. Yalnız Mevlana da demiş. Rum da olsan gel, Ermeni de olsan gel, Şubut da olsan gel, ne olursan olsun gel benim camiama. Benim camiamın içerisine girdiğin takdirde senin Yahudilik de kaybolur. Ermenilik de kaybolur. Hepsi gider olursun güzel bir Müslüman o camiye girdiğin takdirde. Şimdi bu Yunus'un sözü. Müslümanlar cesede vahid olduğu gibi bütün mülkteki eşya Allah'ındır. Yeryüzünde ne kadar eşya görüyorsanız hepsi Allah'ındır. Yapıcı Allah, yaratıcı Allah. Onu Ermeni yaratmış, bunu Rum yaratmış, onu gavur yaratmış, onu da çifut yaratmış. Her birisi çeşit çeşit. Fakat sahibi Allah. Değil mi? Sahibi Allah. Bu şekilde yaratmış. Onun sahibi Allah olduğu için mesela çeşit mahluklar var. Bugün bize zararlı hayvanlar da var. Mikropların zararları var. Öldürüyoruz. Yararısı gene Allah'ın. Sebep misin yaratmış öyleyse o zararları? E ona bizim aklımız vermez. Mücadele dünyası. Yaratmış. Fakat faydalısı da var, zararlısı da var ama yaradan Allah. Yaradanın yarattığı için seviyor onu Mevlana. Yunus. Yaradanın hatırı için seviyor. Bir adamın köpeği var. Bir ağanın, beyin, paşanın kapısında bir köpeği var. O köpek paşanın hatırası için yahut o ağanın hatırası için köpeği dövemezsin. Sopa vuramazsın, taş atamazsın. Çünkü ağanın köpeğidir o. Atarsan taş, sopa, kurşun seni döverler. Niçin? Onundur o. Binaenle bu mülkün içerisindeki bütün varlıklar Allah'ındır. Kimisi iyi, kimisi kötü. Sen o gözle bakma ona. O gözle bakma. Allah'ın yaratığıdır diyerek de bakacaksın. Allah'ın yarattığı her şey de güzeldir hakikatında. Çirkinlik bir de görelim. Allah eksik ve çirkin bir şey yaratmamıştır. Hepsi güzeldir. Bakar bize göre nasıl bazı insan trende giderken aldanır. Bakarsın ki yere gidiyor gibi görünüyor. Vapurda da aldanır. Vapur gidiyor, deniz gidiyor gibi görünür. Halbuki giden sensin. Ama aldanıyor. İşte bunun gibi birçok noktalardan aldanışımız vardır. Binaenaleyh bize lazım olan tarikat, şöyle bir tabir de vardır. Şeriatta şu senin bu benim. Şeriat. Bu benim ya. Elleşme sen buna der. Hakkım bu benim. Şeriatın kanunu var, hududu var. O hududu ayırmış. Bu ev senin mi senin? Kimse ona erleşemez. Ama bak şimdi. Erbab-ı tarikat olursan bir mertebe üstün oldun yani. Bir mertebe yükseldin. Tarikat sahibi dediler sana. Adın adı atlı değil bu. Hem senin hem benim diyor. Ben de istifade ederim bundan. Sen diyemezsin ki bu benim, girme kapından içeriye. Gel kardeşim gel, sen de sığın burada. Bir odası bana, bir odası sana dersin. Acırsın. Bunun dışarıda kalmasını istemezsin. İçin yanar. Sızlarsın. Alırsın içeriye. Kemale geldi mi? Acıyı duyarsın. Cesedi vahittir. Acıyı duydu. Onun için aldı içeriye. Yok girme diyemezsin. Binaenle insanlar tekemmül ettiği vakitte, üstünleştiği vakitte şu diyemez. Bakar hepsi mülkün sahibi Allah. Ve bunun yarattığıdır. Allah'ın hatırası için herkese bir gözle bakar. Ama bize gelince biz şimdi hiç olmazsa Müslümanlık noktayı nazarlar. El Müslümun kel cesedil vahid. Kel racülül vahid. Kel binai. Kel binai. Etli var. Yani bir bina nasıl çeşitli taşların birbiriyle bağlantısından teşekkül etmiş, meydana gelmiş. Kuh incecik bir şeydir ama o da onun içerisine girmiş. Demir sağlamdır ama o da kumla beraber karışmış. Hepsi birleşmiş, o binayı meydana getirmişler. Binaenle İslamiyet'te iyisi, kötüsü, zayıfı, fakiri, ganisi hepsi birleşir, bir İslam camiasını meydana getirir. Artık o kaynamış bir kitle gibidir. Birbirinin ıstırabıyla ıstıraplanırlar, acırlar, içlerinden merhametleri galeyana gelir. Yardım edilecekse, nasıl yardım edilecekse aynı şekilde kendisi aç kaldığı vakitte nasıl ıstırap duyuyorsa başkalarının da aç kaldığı vakitte aynı ıstırabı duyar. Duymuyorsa mutlaka morfin almış. Nasıl aldıysa almış morfinamı. Bu morfinin tesirinden kurtarmak için Müslümanların da el birliğiyle birbirlerinin yardımına koşmaları caiz. Bugünkü dersimize gelince. El-neşfü me'al asa. El-neşfü me'al asa. Asa ile yürümek. Müslüman yürürken hele 40 yaşından sonra elinde bir sopasının olması lazım. Ama baston değil. Baston asadan mabut değildir. Baston bid'attır. Ve yasaktır. O efrenç adeti olarak gelmiştir. Çalım içindir. Çalım içindir o. Süs içindir. Bak buradaki asa o değil. Burana kadar uzun. Ucunda çatalı olur. Tutunursun da. İcabında korunmak için kendini koruyabilirsin. Ve icabında dayanır kendine birçok yardımları olur. Binaenaleyh el-meşvime al-asa minettevabu. Bu alçak gönüllüğünün iktizasıdır asa ile yürümek. Bunu da ben elime alır da yürüyebilir miyim ya bu devirde? Ne derler bana? Yürüyemez. Yürüyemezsen demek ki o kibirden ileri gidiyor. Tevazu kibrin mukabili. Ama alçak gönül olursa adam ne derlerse desinler. Peygamberim böyle yapmış, ben de yapacağım dersin. O buyurmuş. Ve yüktebilehu biküllü hatvatin elfi hasene. Ama attığın her bir adım için 1000 sevap. Elf. Ve yürfe'u lehu elfi derece. Binaenaleyh 1000 derecede terfi-i makam var. Hem seyyiatı affoluyor, hasene yazılıyor, hem de terfi-i derecatına vesile oluyor. Bu usta diğer 3 tane daha hadis varmış ki, hamlül asa alametül mü'min. İmanın alametidir asayı taşımak. Asanın taşınması eski Müslümanlar arasında bizim gördüklerimiz var idi. Biz kendimizi kullanamadık. Ama kullananları gördük çok idi o da bizim gençlik devirlerimizde. Ama bugün görünmüyor maalesef. Ve sünnetül enbiya aynı zamanda da bütün peygamberlerin kullandıkları için sünnetül enbiya. Peygamberlerin de sünneti. Peygamberlerin sünneti olduğu için karşına bir düşman çıktı. Hemen tabancayı çekip vurmak mı lazım? Ama sopayı kaldırdı mıydı? İş hallolur. El-mesaib vel-emrat vel-ehzan fid-dünya ceza'ün. Bunu iyi dinleyin. El-mesaib musibetle. Mesaib, musibetin cem'i. Musibetler. Musibet, çeşitler. Çeşitli musibetler. Sayısı onlar. Vel emrah, maraz, hastalıklar. Çeşitli hastalıklar var birçok. Bilemedim. Vel ahzan, keder verici, huzun verici birçok hadiseler ola gelmektedir. Dünya, bunlar dünyada oluyor. Neden oluyor? Ceza, bunlar insanların yaptıkları günahlara kefare olmak için. Cenab-ı Hak bunun günahları çok. Bu günahlardan gelirse çok yanacak cehennemde. Çok ceza görecek. Binaenaleyh şu musibetlere vereyim de ona. Bundan kurtulsun. Yine bir tane daha bu usta. El musibetu tübeyyidu veçhe sahibiha yevme tesveddül vücud. Musibet bugün zor bir şey. Fakat bakınız el musibetu tübeyyidu veçhe sahibiha. Sahibinin, bu musibet sahibi yüzünü ağartır diyor. Beyazlandırır. Ne zaman? Yevme tesveddül vücuh. Bir gün gelecek ki yüzler kararacak. Amellerinin cezası olarak da. Bu kararan günde onun vücudu, onun yüzü ağaracak. Ağarmasının sebebi de musibet. Mükafatlar çoğalacak. Her şeyin işte 1'e 10, 1'e 100, 1'e 500, 1'e 1000 mükafatı var. Fakat musibete bir gayri hesap. Hesapsız mükafatlar. Bunun için insanlar o gün diyecekler ki ah keşke o gün musibetlerim çok olsaydı da bu hesapsız mükafatlara nail olsaydım diyerekten böyle teessüf edecekler. Bunun için bugünkü hastalıkların tedavisi hemen şu ilaçta, bu ilaçta, şu doktorda, bu doktorda değil. Bugünkü musibetlerin yegane çaresi istiğfar. Tevbe. Tevbe ve istiğfardır. Tevbe istiğfarı Allah-u Teala'ya rücu. Cenab-ı Hak aklını başına alsın da bu şeylerden vazgeçsin, bana dönsün. Bana iltica etsin diyerekten bir tenbih yapıyor yani, tenbih. Ama anlamazsan götürürsün doktorları, verirsin paralarını, alırsın ilaçları, yutarsın onları. Onlar da çeşitli, faydası da varsa zararı da olur. Kendi kendine hem paran harap olur, hem vücudun harap olur. Onun için birçok müminler bahsus bu ilaç hususunda çok müteyakkız davranmışlar. Vücuduna böyle yabancı maddeleri sokmaktan sakınmışlar. Ve kullanılmamasını da, yani şey kalmadı, mustar kalmadıkça da kullanılmamasını tavsiye etmişler. El-Mu'tekif. Mu'tekif diyerekten itikaf yapan insana diyorlar. İtikaf üç kısım olur. Birisi vaciptir. Nezledersin. Benim şu işim olur da ben filan camide şu kadar gün itikaf edeceğim. Bu vacip. Nezletti, yerine getirmesi lazım. İkincisi Ramazan'da sünnet-i seniyye olan 20. gününden bayram gününe kadar bulunduğun camide 5 vakit namazı orada kılmak şartıyla, yemeğin, içmen, uyuman orada olmak şartıyla itikaf yapar. İki. Bir de camiye girerken belki bir saat oturacaksın, yarım saat oturacaksın. Ben itikafa niyet ettim diyerekten girersin. Orada artık konuşmalar, görüşmeler de mubah olur. Günah yazılmaz. Çünkü itikafa niyet ederek girmişsindir. Bütün ameller niyete bağlıdır. İtikaf niyetiyle girdiğin için böyle bir saatte otursan oradan o itikafın sevabını alırsın. Onun için camiye girerken bunu unutmamalı. İtikafa niyet ettim ya Rabbi dersin. Bir namaz kılacaksın, çıkacaksın ama o bulunduğun müddet tarafındaki o niyet dolayısıyla ya küfüz zünub itikaf yapıyor. Ya küfüz zünub bütün günahları yetiyor, def ediyor. Günahları kovalayan, günahları çıkaran, def eden bir ibadettir. Tabii isteğe bağlı. Bazen bir ay, bazen iki ay, bazen üç ay insan itikaf yapabilir. Nezlettiğine göre edebilir de. Ya Rabbi ben sana misafir geliyorum. Senin evinin misafiriyim ve senin misafirin der. Oradan dışarı çıkmaz. Ancak zaruret hallerinde çıkmak icap ederse o zaman çıkar. Zaruret hallerinde. Ve zaruretin dışından eğlenemez. Derhal güne içeriye arz etmesi lazım. Bu bütün günahları, nefsinden işlenmiş olan günahları yok eder. Ve yüralehu minel ecr. Ve buna öyle bir sevap yazılır ki ecri amil hasenat külla. Bir insan bak çok hasenatı var. O çok hasenatı işleyen adamın sevabı gibi bu adamın defterine de camide oturuyor, bir şey yapmıyor. Camide oturuyor, bir şey yapmıyor. Bir şey yapmadığı hakkında halde defterine bunun hasenatların hepsini işlemiş adama neler yazıldıysa bu adamın defterine de aynı hasenatlar yazılır. Çünkü Allah'a misafir. Onun için Ramazanlarda bu itikafa hep kardeşleri teşvik ederiz. Ne olur? İşte görüyoruz dünya hayatını. Bir gün geliyor, bir kefene sarıyorlar. Götür, bir şükre kapıyorlar. Bitti iş. Benim şu kadar işim vardı, şunlar olacaktı, bunlar olacaktı. Dinleyen oluyor mu? Hiç kimse dinlemiyor. Vakit geldi mi? Hadi yallah deyip götürüyorlar. Binaenaleyh sen de hayatının sağ günlerinde bu ibadeti yapabilmek için farzı ki öldü artık ya. Dünyada elini kes, bilgini kes, gir Allah'ın evine. Ya Rab işte senin kulun olarak senin evine geldim ben. Ne? Ve orada ibadetinle, taatınla meşgul ol. Ne olacak? Nasıl olsa bir gün seni de beni de buradan ayıracaklar. İster gitmeyeceğim diye daya dayana bakalım, dayanabilirim. El-Mağruf Bâb-ı min evvâbil cennet. Fakat bakın şurada bir şey var. Buna geldi. Medine-i Münevvere'de Hazreti İbni Abbas'ın olduğu bir devirde bir adam Hazreti İbni Abbas itikafa gelmiş. Bu itikatta. İtikatta olduğu zamanda iki kardeş birbiriyle darılışmışlar. İki Müslüman birbiriyle darılışmışlar. Şu bu aracı olmuşlar, barıştıramamışlar bunları. Hazreti İbn Abbas'a bu ulaşmış. Hemen babuşlarını kaptığından çıkıyor bu adamla beraber. Diyorlar ki sen mütekif değil misin? Nereye çıkıyorsun? Mütekif değil misin? Nereye? Çıkıyorum diyor mütekifim. Fakat bunları yapacağım. Hayır! Burada oturmamdan hayırlıdır diyor. Müslümanların birbirine olan yardımının faziletini görüyor musunuz? Allah evindeki misafirlikten daha âlâ üstü oluyor Müslüman kardeşleri barıştırmak için yapılan hareketler. Bugün Müslüman kardeşleri birbiri içinden ayırmak için yapılıyor bütün davalar. Ne kadar tersine bir ters bir hareket yani. Bugünkü insanlar birbirlerini birbirlerine bağlamak için çalışırlarken bugünkü insanlar da birbirlerinden ayrılmak ben varım başkası yok diyor. Allah Allah. Canım öyle şey mi olur ya? Maruf, hayırlar. Hayırlar. Hayırlar demeyiz ya, her şey ne güzel. Yalnız para vermek değil. İşte bak, Hazreti Abbas'ın da o zaman gidip bunları barıştırmak için yaptığı o hareket, o da maruftur, o da bir hayırdır. Bunların hangisi olursa olsun, babun min ebvabil cennet. Cennet kapılarından hayırlar, cennet kapılarından birer kapıdır. Cennet kapılarından birer kapı. Cennetin 8 kapısı var ya. O 8 kapı senin benim için. Kapısının hududu yok. Cennetin kendisine kadar genişse kapıları da o kadar geniş durun. Binaenaleyh maruf da cennetin kapılarından bir kapıdır. Zülve yetfe'u mesari aşşu. Bununla beraber ne kadar başa gelecek tehlikeler, felaketler, engeller, müşkilatlar, zorluklar varsa onlardan da sahibini kurtarır. Maruflar, hayırlar yani insanların başına gelecekleri felaketlere de engel olurlar. Mani olurlar. Başa felaketin gelmesine mani olur. Çünkü yukarıdan bela iner. Aşağıdan da hayır yukarıya çıkar. Çıkan hayır gelecek belaya der ki dur. Dur, inme aşağıya. O adamın üstüne ine. Çünkü o adam bu gibi hayırları işledi de. Belaları bu süratle karşılar. İyilikler. Hangi? İyiliğin sayısı yoktu söyleyeyim yani. İşte iki kardeşi barıştırmak için yapılan hareket de iyiliklerin en başına geliyor. El maruf, marufun. Hayırlar bellidir diyor. Ki ismini nasıl kendi ismin belliyse hayırların. Binaenaleyh ve ehlül maruf dünya. Dünyada hayır sahipleri bellidir filan adam. Hayır sahibidir. Mesela camilere bir sadaka filan kişiye gidin diyorlar. Niçin? O adam çevirmiyor gideni. Veriyor bir şey. Belli, tanınmış. Bu tanınmış insanları ya bıktık ve bu kadar da olur mu ya? Yok. Veriyor, bıkmıyor. Veriyor Allah diyor, ben de vereyim diyor. Nasıl böyle dünyada bunlar tanınmışlarsa ehl-i maruf-i ahiret. Ahirette de öyle tanınacaklar bunlar. Yalnız şuradan şarih güzel bir şey söylemiş. Hâzi dünya netâid-i dâr-ül âkira. Bu dünya ahiretin bir neticesidir. Dünya ahiretin bir neticesidir. لِأَنَّهَا مَحَلُّ الْجَزَى. Çünkü ahiret ceza edilir. Ahiret burada ceza yok görmüyor. Birçok kabahatler hep kapalı kalıyor. Görünmüyor ceza. Fakat ahiret ceza edilir. Ve ceza-ı külli insanın bihasebi ameli. Bütün insanların cezası amellerine göre. Amelin neyse cezan da ona göre olacak. Buyurmuşlar ki küllü insanın ne kadar insan varsa küllü insanın yuhşeru alâ mâ mât. Nasıl öldüyse öyle hasıl olacak. Yuhşeru alâ mâ mât. Ne hal üzerine öldüyse Bu hal üzerine haşrolunacak. İmanlı öldüyse imanlı olarak haşrolunacak. İmansız öldüyse imansız Allah'a haşrolunacak. Hayırlar üzerine öldüyse hayırlılarla haşrolunacak. Onun için hükema diyor, hükemanın şimdi buna bir izah. Ve kalosun. Ennel ergâhel cahiliyye. Şimdi asıl iş burada. Cahiliyet, cahillerin ruhu. Şimdi cahil diyerek biz mektep, medrese görmemiş, okumasını, yazmasını bilmeyen adama cahil diyor. Burada aldanıyor. Burada aldanıyor. Eğer öyle ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ve onun eshabının da cahil olması. Çünkü o da okumamış. Zamanındaki, zamanın saadetindeki sahabilerden de okuyanlar pek nadir. Okuyanlar pek nadir. Hepsi ümmi. O zaman insanlar. O zaman da yetişen insanların ekserisi de böyle. Okuyan az, okuducu da az. Köylerde, dağlarda, bayırlarda, hayvancılıkta vakit geçiren insanlar nerede bulacaklar da okumayı öğrenecekler? Bugünkü gibi böyle mükemmel mektepler, medreseler falan bir şey de yok ortada insan. Eğer bunlar muhakkak okumaktan aciz kaldıklarından dolayı cahil ise vay halimiz. Bu çok yanlış. Onların bakınız, onların gıdemine, onların ayağının tozuna ilişecek bugün evliya bile bulamaz. Bugünkü en büyük evliya kutup diyorlar. Kutbul kutup diyorlar. Diyorlar işte. Gavş diyorlar. Ne diyorlar? Ne derlerse. Bunlar bugünün en büyük evliyası. O günün hiç okumak yazmak bilmeyen Hüveysil Karani işte. Çoban. Onun ayağının tozu bile olamazlar. Bırak başlayayım. Bırak başlayayım. Binaenaleyh cahil, Allah'ı tanımayan insan. Bugünkü işte bilgiler, fenler çok. Aya da git, güneşe de git, nereye gidersen git. Bu bilgi değil, bu sanat terakkisidir. Sanat terakkisi. Tecrübelerle birçok şeyler, maddeler bulunuyor. İnsanları götürecek vasıtalar halloluyor. İşte tayyaresini yapıyorlar, füzelerini yapıyorlar. Bunlar senin iktizat. Bilim, Allah'ı bilecek. Bu Allah'ı bilmek şeysinden mahrum olan insan, bütün gökyüzünün ilimlerine vakıf olsa, yeryüzünün ilimlerine vakıf olsa, yine cahildir, yine cahildir. Çünkü insanın hırkatinden murat, yaratılışından murat, ancak Allah'ı bilmek için yaratmıştır Allah'ın. İnsanı göklere gitsin, şuralara gitsin, buralara gitsin değil de, mülkünü Allah gösteriyor bize. Şu mülk, bak, görüyoruz ki sağdan, daştan ibaret, yeri göğü olan, ayı yıldızı olan bir alem. Hiç aklımız yok mudur ki diyemez miyiz ki ya bunları kim yaptı? Gayet güzel bir laho getirdiler önünüze. Baktınız hayran oldunuz resim. Çekil ne olursa olsun. Ya kim yapmış bunu? Demez miyim sen? Kimin bu eser? Hayran oldunuz. Soruyoruz. Filanın ya. Allah Allah. Maşallah, maşallah. Bir memlekete gittiniz, gayet güzel bakıyorsunuz bir eser. Kimin bu? Filan devrin zamanındaki filan zaman eseri diyor. Maşallah. Sen bu mülkün içerisinde akşam sabah yerine göğüne bakıyorsun da demiyor musun ki kimindir burası? Bırak yerini göğünü, kendine bak. Yeter sana. Onun için men arafa nefse fakat arafa Rabbe. Kim ki nefsini biliyor, Allah'ı ancak o zaman biliyor. Nefsini bilmedikçe Allah'ı bilmek mümkün değil. Nefsinin bilinmesi de kolay bir şey değil mi? Bil bakalım nesin? İşte etten, kemikten, deriden ibaret bir şeyiz. Etten, kemikten, deriden ibaret bir şeyden öldüğü vakitte bak mezarda atıyorlar bizi mezarın içerisine. Orada alıyoruz toprak. Eğer insanlık buysa vay halimize. Fakat bu etin kemiğin içerisine Allah bir can koymuş ki asıl insanlık bu canın içerisinde. Senin kıymetin etinde, kemiğinde, ette, kemikte her hayvanda var. Asıl o etin içine gömülmüş candadır. İtibar. Binaenaleyh sen ucanı beslemeye bak, ucandan can almaya bak. Ucanın sahibi de Allah. El-mağruf, hayırları işlemek, küllühü sadakadır. Hepsi sadakadan ibaret. Yani mutlaka para vermek suretiyle bir sadaka verildi ya, bu değil. Her yapılan hayır Ne gibi hayır olursa olsun. Hepsi sadakaya ait. Mesela çalışıyorsunuz bir hayır cemiyetinden. Bu sizin çalışmanız da sadaka olarak defterinize getiriyor. Ve inne ahira ma te'alleke bi ehlül cahiliye min kelami nübüvve. Daha Adem Aleyhisselam'dan itibaren nübüvvetin sonu olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadar gelen bütün ehl-i cahiliyet hallerinde buyurulmuş mu? İzâ len testih tasme maşt. Ne kadar canlı bir söz vezikler. Ne kadar üzerinde durulması değerli bir söz. Bugünkü insan insanlık kılığından çıkmış. Neye benziyor bilmem artık. Neye benziyor bilmem artık. Nasıl tasvir ederseniz öyle tasvir ediniz. Bu hali kendisine de şiar ediniyor. En iyi hayat benim hayatım diyor. Fakat diyor ki peygamber. İzalen testeh. Utanmıyorsun madem ki. Tasna maaş neler varsa yapılacak. Ne yap? Utanmak madem ki yok. Soyulmuşsun, dökülmüşsün. Utanmıyorsun. Ne varsa yapılması lazım gelin. Hepsini yap. Korkma artık. Kaçma. Madem ki utanç yok. Ne istersen ya. Bu ta ilk insan olan Adem Aleyhisselam'ın derdinden bu ana kadar gelen peygamber sözlerinden bir sözdür. Hazreti Hüzeyfe'den buyurmuş. Sadakaya sadaka denmesinin sebebi insan tasdik ediyor ki bunun mükafatını Allah verecek. Tasdikinden dolayı sadaka demiş kendisine. Tasdik ediyor. Tasdikul vaad bi nef'i ta'a. Yapılan taatların mükafatı olan sevapları tasdikinden dolayı bu hareketlerin hepsi sadaka oluyor. Ahirette karşısına çıkar. El maktul. Bunu da güzel dinleyiniz. El maktul dune mali. Bak şimdi demin dedi ki şeriatta şu senin bu benim. Geldi birisi, yolumuzu kesti. Çıkar paralar diyor. Al kardeşim. Daha var. İşte saatini de çıkar. İşte şunu da ver, şunu da ver. Hayır. Al. Kuzu gibi. Öyle şey yok. Aptallık derler buna. Herif bugün treni soyuyor. Tayyareyi soyuyor. Vapuru soyuyor. Kafileyi soyuyor. Herkes kuzu gibi al diyor yuvuyor her buraya dünyanın eşyasını. Gımıldamayın diyor. Kafanızı arkanıza çevirin diyor. Alıyor eşyaları yapılıp gidiyor. El meftul dune mali. Malını vermemek için ölürsen şehir olur. Şehitlik yalnız cephede yavrına karşı silah atarken şehit olmak değil. Şehitliğin çeşidi çok. Yoksalarda ölürse onlar da şehit oluyor. Hastaların çeşitleri var. Onlar karın hastalıkları filan. Sabah hastalıklarından filanlerden. Onlar da şehit sayılıyor. Yıkıntıların altında kalanlar, tellerde boğulanlar filan. Bunlar da şehit sayılır. Hükmen şehittirler. Şimdi bu da malını vermemek için herife diyor ya ne için ben bunu sana vereceğim. Ben bunu sen kazanmadın ya. Döverken dövdürsen diyorlar. Ben nesini öldürürüm diyeceksin. Dövüşeceksin. Dövüşürken ölürsen şehit olursun. Dune malihi şehid. Vel maktul dune ehlihi şehid. Gelmişler. Ehlini elinden almak istiyorlar. Hanımı elinden almak istiyor. Ver bunu bize diyorlar. Ya öyle şey mi olur ya? Bu benim hanımım ben. Yok canım burası dağ başı. Burada senin hükmün olmaz diyor. Vereceksin vermeyeceksin. Ölürsünüz de. Şehit. Aldığı vermek olmaz öyle. Vel maktul dune nefsihi şehit. Gelmişler. Bu sefer senin şöyle yapmak böyle yapmak istiyorlar. Sen de uğraşıyorsun bunlara teslim olmak için. Orada da ölüyor insan. Burada da şehit olur. Pis pisine gitmez insan. Şehit olarak kalır. El muksutun yevmel kıyame ala menabira min nurin an yemidir rahman fikil tayin yedey yemin el muksutun ala ehlihim ve evladihim ve ma buyur. Muksitun. İnnallâhi yubbil muksitin var ya. Adil insanlar. Adaletle hareket eden insanlar. Allah. El muksitun. Adalet edenler. Gerek kendinde, evinde, çoluğunda, çocuğunda, komşunda, bütün harekatında adaletle hareket eden insanlar. Efendim? Adil insan olur ki alâ minâbire min nûrin an yemîdir rahmet. Bunlar yarın Cenab-ı Hakk'ın huzurunda nurdan menberler üzerine ısıtırılacaklar. Bunun için evlatlar biz evlatlarımızla ilgilenmemizin lüzumundan bahsediyor. Bu eski zamanda insanlar evlatlarını öldürdülerdi. Hele kız evlatlarını. Bir sen anlatmıştım ben dersen. Burada bir kabileler birbirlerine mütemadiyen taarruz ederler. Hangi kabile hangi kabileye basarsa baskın eden kabile diğer bastığı kabilenin karısını, kızını, çoluğunu, çocuğunu, hayvanatını esir olarak da getirir ben. Esir olur. Sonra aralarında işte muharebe yani bir nevi muharebe. Esir olduktan sonra kadınları da yok. İstersen istediğiniz erkekten evlenirsiniz diyor. Bak benim de çocuklarım var, erkek evlatlarım. Beğendiklerini kendi evlatlarına alıyorlar. Şimdi o aldığı kabileden adamın kızı kıymetliymiş tabii. Barışmışlar. Demişler al evladım. Kız demiş ki ben evlendim artık çoluk çocuk sahibi oldum. Artık babamın evine gider. Çekilirim. Gelemem. Babasının çok ağırına gitmiş. Nasıl oluyorsun? Yemin etmiş. Bundan sonra kız evladını verir, hepsini diri diri keseceğim demiş. O zaman çok evlenirlermiş, çok da çocuk sahibi olurlarmış. Kızları böyle büyüdü mü, azıcık kemale geldi mi, mezarı kazar, diri olarak onu kakar mezarı kese, atar toprağı üzerine, diri diri vurdu, onları öldürmüş. Eski zamanın Müslümanlıktan evvelki devrin insanların cahiliyet adetleri. Bu kabilenin bu kötü huyu diğer kabilelerde sirayet etmiş, herkes kızlara karşı bir düşman olmuş. Böyle bir kötülük, bir cahilliyet yapılıyor. Müslümanlık tabii bunu men etti, yasak etti. Ondan sonra Müslümanlık çok büyük deliktir. Yani Hristiyanlar bugün, Hristiyanlar Müslümanların ayaklarının turabıdırlar. Öpsünler ayaklarına da. Bir arkadaş Bursa'dayken Hollanda'ya gitmiş. Öğretmen olmak dolayısıyla. Bayramı orada getirmişler. Hollandalılar bir kilise vermişler kendilerine. Kiliseden rahleleri kaldırmışlar sıraları. Battaniyelerini yaymışlar. Bayramımızı kılmışlar. Bu efendi de hasipliğini yapmış. Demiş ki ya biz Hristiyan bir memlekette bayramımızı kılıyoruz. Tekbirleri canlı getirin demiş. Hristiyanlar da toplanmışlar. Bu Müslümanlar nasıl namaz kılacaklar diye seyrediyorlar. Bu hatip böyle onlar için yok. O da Allah-u Ekber tekbirlerini geri verince kilise başlamış. Çın çın ötme. Güzel bir konuşma yapmış. Demiş bugünkü dünyanın şu bozuk devrine karşı işte bütün din sahiplerinin el ele verip buna karşı durması lazım gelir diye konuşmasını yapmış. Konuşmasının arkasından papaz da söz istemiş. Ben de bana da müsaade et demiş. Ben de konuşayım. Buyur demişler papaza da. Papaz da demiş ki biz sizin ayaklarınızı biz size yani canımız feda olsun. Eğer siz Müslümanlar dünya yüzüne gelmeseydiniz bizim anamız berbatı. Çünkü Katolikler kiliseye gelmesen diri diri yakıyor adamı. Niçin kiliseye gelmesin diyerekten? Çeşitli işkenceler. Ne? Hristiyanlığın şeysi altında zebun bir haldeydik. Siz geldiğinizde elhamdülillah bizi o şeylerin elinden kurtardınız. Biz size medyun-i şükranız diye söze başlamış. Papaz. Çünkü Müslümanlık hakikaten Hristiyanlığı da kurtarmıştır. Onun zulmünden. Eğer İslamlık gelmeseydi bugün Protestanlık işte Katoliklere oldukça şey çekmiş. İçlerinden ayrılmış. İslam sebebiyle ayrılabildi ama. İslam gelmeseydi ayrılamazdı. Ayırmazlardı. Maşallah zamanın gençleri içerisinde güzel konuşanlar var. Cuma'yı da Bursa'da kıldık malum. Güzel bir hatip, hatipten vaiz var konuşuyor. Hoşuma gitti konuşması çok. Genç bir efendi. Dedi ki, insanların bugün suya ve havaya olan ihtiyaçlarından daha fazla ihtiyaçları Allah'adır. Bu herkesin bildiği bir şeydir yani. İnsanların suya ve havaya olan ihtiyaçlarından daha fazla ihtiyaçları Allah'adır. Şu cereyan biliyorsunuz ki şu tel vasıtasıyla geliyor. Bak yanıyor orada. Oradan kesilirken lamba sönmesi bir oluyor. Allah'tan ayrıldığı dakikada ölüm geliyor insana. Ölümün birisi cesede gelir, birisi de cana gelir. Cesede gelen ölüm ne zaman gelirse gelir. Onun var, muayene var. Fakat ruha gelen ölüm çok fena. Ruhsuz olan insan, keşke ölse de kurtulsa dünyada. Onun için bu mukritun, adaletle icdayı hareket eden anne ve babalar, bu evlat senin. Bak o öteki adam öldürüyordu. Öldürdüğünden dolayı yarın kıyamet gününde soracak Allah onlara. Sen bu evladı ne için öldürdün diyecek. Ağrıma gitti de onun için öldürdün diyecek. Bize sorarsa yarın sen bu evladı neye öldürdün? Öldürmedim ya Rabbi. Ama dinsiz bak. Dinden imandan haberi yok. Dinden imandan haberi olmayan insan cahiliyeti diye. Dinden imandan haberi olmayan insan cahil bir insan. Cahil olunca cümle insanın alamama yoksa alamama. Nasıl öldüyse öyle haşrolacak. Binaenaleyh cahil olarak öldüğü için cahiller meyanında haşrolanacak. Cahiller meyanında haşrolunca en elim azap cahillerin üzerinde olacak. Firavunlar, kettaplar, nemruzlar cahil insanlar mıydı? Devirlerinin bilgin insanlarıydı. Devirlerinin en bilgin insanlarıydı. Fakat insanlar üzerinde olan tasallıklarından nâşi ve imansızlıklarından nâşi cehennemin en çukuruna düşecek bedbaht insanlar. Ama zamanlarda çok yaşamışlar. Bugün ehramlar da işte bu sözler. Herkesin gözü önünde. Fakat insanları köle yerinde kullanmış. Bu kadar insanları kim bilir ne ezalarla, ne cefalarla bugünkü vasayeti taşıtın o taşları, o taprakları hep insanların sırtında taşıtmış. Bu büyük, gezmekle bitmeyen harikaları meydana getirmiş. Ama o insan yapmış yazık değil mi o insana? O Allah'ın varlığı olan, yaratışı olan ki insandan Allah'a gizlidir. Bakarsın şu insana, ona hayran olur insan. Niçin? Yapıcısı ne güzel yapmış bak. Yapıcısı ne güzel yapmış. Neresine bakarsan bak, insanı böyle cezbeder kendisine. Bu cazibe insanı Allah'a getir. Ne kadar güzel bir cazibe. Kim yapabilir böyle bir insanı? O annenin rahminde kaptarandık bir yer. Kimsenin oraya tasarrufu yok. Fakat Allah-u Celle ve Ala o ufacık sudan ne güzel bir mahluku meydana getiriyor. Meydana geldikten sonra bakıyorsun bu dünyaya hakim, yere hakim, göğe hakim. Bir büyük saltanat, ahirette de cennet, cemalullah gibi nimetlere mazhar. Onun için bu adaletle evlatlarına da sahip olan anne babalar yarın rızık kıyameti de bu nurdan minberler üzerinde izaz ikram edecektir. Şimdi bunu da dinleyin. Bugün cami kibirin hatibi, Bursa'daki cami kibirin hatibi, kutbasını sırf buna hasretti. Zina hakkıdır. Bugünkü dersimiz zina hakkıdır dedi. Zinaya müteallik bilgilerini verdi cemaat. Tabii bugünkü insanın hiç üstüne gelmeyen bir şekilde. Çünkü bugünkü insan ancak nefsinin insanı. Nefsinin kölesi, dinini bırakmış, imanını bırakmış, nefsi, şehveti nasıl arzu ediyorsa öyle yaşamak istiyor. Şimdi zina denince, bunu tabii insan teeddüp ediyor söyleme. Gayrimeşru bir hareket. Buna istihar etmek, cesaret yapmak, ve buna doğru gidiş hareketleri ki'abidi bak tekbihe bak. Ki'abidi vesel. Puta taban insan gibidir. Abidi vesel. Vesel put. Abid ibadet eder. Puta ibadet eden insanın hali ise zinaya giden insanların da hali budur. Müslüman nasıl olur da zina eder? Yapar mı Müslüman böyle bir şey? Tasavvur eder mi? Aklına bile gelmez insanı. لله الفاتحة سبحان ربي العلي العلي الوهاب الحمد لله حق حمده